Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Ni wakati wa Taifa Banat ambayo tunaanza na muhtasari wake. Benki Kuu ya Taifa yasimamisha usajili kwa muda wa vyama vidogo vidogo vya ushirika vya kifedha, sababu za kusitishwa huko ni katika taarifa hii. Na taasisi ya kitaifa ya kukidhi viwango inayotahadharisha raia wanaotumia chupa za plastiki ambazo tayari kufanya kazi kwamba muda wa mwisho ni Februari 26 mwaka huu. Na huko ugenini, viongozi wa ukanda wa nchi kama Somalia, Ethiopia pamoja na Djibouti wamekubaliana kutokomeza kundi la Al-Shabaab. Kwa haya na mingineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo ongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa uchumi ni kwamba Benki Kuu ya Taifa imechukua maamuzi ya kusimamisha kwa muda usajili wa vikundi vipya vya kifedha vya raia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari Alhamisi hii, kwa mujibu wa mkurugenzi wa usimamizi na uthabiti wa fedha Prosper Ngendanganya, vikundi vya fedha vya jamii vinavyoendesha shughuli zao vimetakiwa kutekeleza tu shughuli zilizoidhinishwa na kanuni zinazotumika, hususan ukusanyaji wa michango kutoka kwa mashirika yao. Tumsikilize. Twisunze itangazo ryo kuwa 15 Kakaro 2022 ryahamagarira kuzingatia tangazo la tarehe 15 Julai mwaka 2022 linalohusu mashirika ya akiba na mikopo ya jamii, na kufuatia kutokidhi masharti ya kanuni yaliyotolewa mwaka 2018 yanayohusu shughuli za mikopo midogo midogo zinazokubaliwa kwa mashirika hayo. Benki ya Taifa nchini Burundi inajulisha umma kwa ujumla na mashirika ya akiba na mikopo hasa yafuatayo: usajili wa mashirika ya akiba na mikopo ya jamii unasimamishwa kwa muda na Benki Kuu. Faili zilizoletwa hadi sasa kwa usajili zitakamilishwa. Mashirika ya akiba na mikopo ya jamii yanayoendesha kazi kwa sasa lazima yatekeleze kikamilifu shughuli zilizoidhinishwa na sheria na ambazo zimesajiliwa, hasa ukusanyaji wa michango kutoka kwa wanamemba wao na utoaji wa mikopo kwao kulingana na mbinu iliyokubaliwa. Benki ya Jamhuri ya Burundi inasisitiza marufuku kwa mtu yeyote au shirika lolote ambaye hajaidhinishwa na benki hiyo kutekeleza kwa namna yoyote shughuli zilizoidhinishwa kwa taasisi za mikopo. Yeyote atakaye kiuka hayo atachukuliwa vikwazo kulingana na sheria husika. Na taasisi ya kitaifa na husika na ukaguzi wa viwango BBNA imetoa muda hadi Februari 26 mwaka huu kama tarehe ya mwisho ya kusimamisha matumizi ya chupa za kuchakaa tena nchini kote. Tishio hilo limetolewa Alhamisi hii na mkurugenzi wa taasisi BBN wakati wa mkutano na waandishi wa habari, mkutano aliyosimamia Severus Ndaikengera. Atoa wito kwa wamiliki wa viwanda vya kusindika bidhaa kujihusisha na utengenezaji wa chupa zao. Tumsikilize. Baratanze amezi 6 ku bantu bakoresha ambaraje do recuperation. Tulitoa kipindi cha miezi 6 kwa raia ambao wanatumia machupa ambayo yameshafanywa kazi katika masoko, wale ambao wanaweka ndani yake mawese, makoto na kadhalika. Unakuta machupa hayo hayaoshwi, unakuta baada ya wiki moja, wiki mbili, ndani yake panaanza kujitokeza uchafu. Anayefahamu uharibifu wa mawese anaelewa ndicho chanzo cha kansa. Tulitoa muda wa hadi Februari 26 ili chupa hizo ziwe ziliondolewa kwenye soko tofauti, isho wa matumizi ya machupa hayo katika masoko, ili wanaoweka bidhaa katika chupa hizo mara ya pili wasitishe. Tunafahamu yaliyo ndani yake kuwa yanaweza kaangamiza afya ya binadamu. Hapa Burundi tulisema machupa ambayo yanatumiwa kwa mara ya pili kama machupa ya aina ya kinju, akwavi, kandi na kadhalika, wafanyabiashara wanapakia ndani yake mawese na bidhaa zingine. Machupa hayo lazima yatolewe katika masoko. Machupa ya Heineken wanaweka ndani yake juisi na machupa ndani yake yamesha tumikishwa. Watumiaji wa machupa hayo siku nyingine zilizopita tulikuwa hatuwapi hati, ishara ya kwamba hawaruhusiwi kuendesha kazi rasmi sokoni kutokana na namna wanazotumia chupa hizo zisizo sahihi. Abakoresha ayo machupa na certificate tumaze iminsi tubaha. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7:27 tuende na taarifa hii. Askari jeshi wastaafu wa mkoa wa Ngozi wanaokusanyika katika vyama vya ushirika wanaiomba Wizara ya Ulinzi kuwapatishia kinu kwa kila tarafa ili kuongeza mavuno yao ya mpunga au na mahindi. Wanasema wanakabiliwa na changamoto ya kulisha mifugo yao huku wakilima mimea hiyo miwili inatoa pumba za mpunga na mahindi. Waziri wa Ulinzi Alain Tribert Mutabazi anawaomba kuendeleza mradi huo vyema ili kuweza kutafutia ufadhili. Ni ripoti yake Apollinaire Muzagara, inasomwa na Romuald Niyabivuze. Kama ilivyoelezwa na Pascal Masabo, mmoja wa wapiganaji wa zamani mkoani Ngozi, kila tarafa kwa 9 zinazounda mkoa wa Ngozi ina chama cha ushirika. Kwa upande mkubwa wanajihusisha na kilimo cha mahindi na mpunga kwa ukubwa wa hekta nyingi. Wanatoa mfano wa hekta 7 za mahindi katika kata za Mivo, Makava na mjini Ngozi. Pembeni na kilimo, wanaweza kwamba wanafuga samaki, ng'ombe, nguruwe, mbuzi, kuku na wanyama wengine. Wakizungumza na waziri wa ulinzi na wapiganaji wa zamani, viongozi wao walisema kuingia hasara wanapopeleka sokoni punje za mahindi na mpunga. Wanasema kuwa bora kila tarafa ipate kinu cha kusaga nafaka wauze punje hizo baada ya kuzikoboa na hivyo wapate chakula cha mifugo yao. Waziri Alain Tribert Mutabazi anasema kuridhishwa na hatua inayofikiwa na vyama hivyo vya ushirika. Anawaomba kuandaa vyema miradi yao ili kutathmini namna watakavyoungwa mkono kulingana na uwezo wa wizara ama wawatafutie wafadhili. Shukran Romuald Niyabivuze. Na wastafu wanadai kuratibiwa kwa pensheni zao za kustafu sawa na mshahara wa mwisho kama ilivyotangazwa na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye. Swali hilo liliulizwa Jumatano hii katika mkutano ulioandaliwa na mawaziri wawili, ule wa kazi za umma na yule wa kilimo na mifugo kwa wakazi wa tarafa ya Mukaza. Deo Rusengwa Mihigo, waziri wa kazi za umma, alifahamisha kwamba wizara anayosimamia iko kazini kusuluhisha swala hilo. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba katika siku ya pili ya ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Papa Francis siku ya Jumatano amelani mjini Kinshasa unyama wa kikatili unaofanyika ubinadamu kwa aibu mashariki mwa nchi hiyo, akimaanisha ghasia zinazodhoofisha eneo la Kivu, akirejelea matamshi yake siku moja kabla. Mkuu wa kanisa Katolika duniani pia amesema amekerwa na unyonyaji wa umwagaji damu na haramu wa utajiri wa nchi hii pamoja na majaribio ya kuigawanya kwa lengo la kuweza kuitawala. Na mwenyekiti wa zamani wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Wafula Chebukati, ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga. Vita vya maneno kati ya mwenyekiti huyo wa zamani wa EABC na aliyekuwa mgombea wa uraisi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 vinaelekea kuchukua mwelekeo mpya, wakati Chebukati alimpa Odinga muda wa siku 7 kuweka bayana ushahidi wa video inaonyesha kuwa alimtembelea nyumbani kwake mtaani Karen. Kwa mujibu wa wakili wa Chebukati Steve Ogola, endapo Odinga hatuwasilisha video hiyo, hatua za kisheria zitafuata. Na viongozi wa Somalia, Djibouti, Ethiopia na Kenya wamekubaliana kupanga operation ya pamoja ya kijeshi ya kulisaka na kuliangamiza kundi la Al-Shabaab ambalo linafanya mashambulizi kwenye ukanda huo. Katika taarifa ya pamoja walioitoa jana kwenye mkutano wao wa kilele katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu, viongozi hao wamesema operesheni hiyo itazuia harakati zozote za kundi hilo. Viongozi hao wamekubaliana kufanya operesheni ya kusimamisha kundi hilo lenye itikadi kali za Kiislamu kwenye maeneo ambayo bado yanakumbwa na mashambulizi ya kigaidi ili kuikomboa kabisa nchi ya Somalia. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7 dakika 32 la ziada sina. Isipokuwa tu ni kuiteremsha nanga, niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tamu hadi mwisho. Ni mshukuru pia François Akimana ambayo kwa kinungana kimitambo. Kwa herini.